दिल से अरमान निकले, एक ही घूंट में जान ये निकले। जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। इश्क पूजा इश्क खुदा का नाम दूजा, ये दिल मथुरा काशी और मदीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। दिल ने आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना।